کا ترجمان کل لہو سال تو کا نصب ہی پکڑ تو ان نصب و کدال کر رسول تمہارا صفی نصب ہو گیا. میں نے تم سے ان کا نصب معلوم کیا, تم نے کہا وہ بڑے عالی نصب ہیں. یہی حال ہے رسولوں کا, وہ اپنے قوم کے اعلی خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں. اس لیے جو خاندانی اعتبار سے اونچا ہے وہ غلط بات کا دعویٰ نہیں کرتا, اور دوسروں کو اس کے اتباع میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے. آدمی یہ سوچ لیتا ہے تو ہیں ہی ان سے بڑے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ اللَّهَ. میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بات کسی اور نے بھی کہی, تم نے کہا نہیں. قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجْمِيَا قَسِبِ قَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. اگر کوئی یہ بات پہلے کہے ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اس کی تقلید میں یہ بات کہہ رہا ہے. سال تو کا ہلکار آبا ہی نہیں ملے. میں نے پوچھا ان کے آبا میں کوئی بادشاہ گزرا, تم نے کہا کہ نہیں. تو اگر کوئی ان کے آبا میں بادشاہ ہوتا تو میں کہتا یہ اپنے باپ کے ملک کی طلب کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا. وہ سال تو کا ہلکوں تم تک تہن کری فذكرت اللہ فقد عرف انه لم يكن لغير الكذب على الله على الناس اطمئنا. میں نے پوچھا تم کیا اس کو کس کے ساتھ متہم کرتے تھے, تم نے کہا نہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگوں کی طرف غلط بات منسوخ نہیں کرتا وہ اللہ کی طرف کبھی بھی کوئی غلط بات منسوخ نہیں کر سکتا. وسالت کا اشراف کننا سے تباؤ ہم دو افواہوں پر کر تو ان دو افواہوں تباؤ ہوں وہ متباؤ ہو سکتا. میں نے پوچھا ان کے متبعین کون, تم نے کہا ضعفا یہی رسول کے متبع, یعنی ابتدا حضرات رسول کا ابتدا عام عموماً کمزور قسم کے لوگ کمزور طبقے کے لوگ کرتے ہیں. ان جب اللہ ان کو ظہور عطا فرماتے ہیں پھر تو سبھی اتباع کر لیتے ہیں, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ مِنْ قُصُورٍ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ. میں نے یہ پوچھا کہ وہ بڑھتے یا گھٹتے, تم نے کہا یزیدون وَكَذَلِكَ امر الایمان حَتَّى يَتِمَّ. یہی اسلام کا معاملہ ہے, وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے, کوئی اس کو روک نہیں پاتا حتیٰ کہ مکمل ہو جاتا, یعنی لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بس سال تو کا یہ تک دعا میں سخت تندین بال خلفیف رکھتا اللہ وہ کزال کل ایمان ہی میں تو خال تو بشاشت ہو کو ڈوبا. میں نے پوچھا تھا کوئی ان کے دین سے ناراض ہو کر مرتب ہو جاتا, تم نے کہا نہیں. یہی ایمان کا حال ہے, جب سرایت کر جاتا ہے اس کا انشراح دلوں کے اندر, یعنی جب دلوں کی گہرائی میں ایمان کر جاتا تو پھر کوئی مرتد نہیں ہو جاتا. بشاشت وہ کیفیت ہے جو کسی کی آمد پر خوشی کی وجہ سے چہرے پر نمایاں ہوتی ہے. انشراح انبساط اس کے بعد یہ سمجھئے کہ یہاں پر تو خالق بسے ہوئے مونس غائب ہے اور بشاشت دل رفا ہے جو اس کا فائل, اور بعض روایات میں ہے ہین یو خالق بشاشتن قلبے. یو خالق سیغ مذکر غائب ضمیر ایمان کی طرف آئے اور بشاشت منصوب ہے. یہی حال ہے ایمان کا, جبکہ وہ اتر جاتا ہے دلوں کی گہرائی میں. بشاشت القلوب سے مراد قلب کے سرور کی حالت ہے، یعنی قلب حصول ایمان سے مسرور ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ایمان پر دل خوش ہوتا ہے تو کوئی طاقت ایمان سے کھیل نہیں پاتی ہے۔ ابو الحسن بکری فرماتے ہیں القلب الایمان اذا دخل القلب امن السلب، جب ایمان دل میں اتر جاتا تو پھر اس کے زوال کا خطرہ نہیں رہتا۔ غالباً انہوں نے یہیں سے بات لی ہوگی، بس ہر تو کہا لیا دل قدر کرتا اللہ وہ کدا لے کر رسول لاتا ہوں، رسول بھی غدر نہیں کرتے، اس لیے کہ غدر تو دنیا کا تعریف کرتا ہے، اور حضرات رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کی تعریف ہوتے ہیں، ان کے یہاں غدر کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيُنْكُمْ بِهِ قَدَمَيَّ حَاتِمٌ، اگر تمہاری بات حق ہے تو وہ یہاں ان کا ملک یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ کتب قدیمہ کی معلومات کی بنیاد پر کہا تھا، صرف دو چیزیں تخمینی طور پر کہی تھیں، کوئی ان کے آباد بادشاہ گزرا ہے، کسی نے بات ان سے پہلے کہی ہے، اسی لیے ان دونوں باتوں کے جواب کے تبصرے میں کل تو کہا میں کہوں گا، اور باقی باتوں کا تبصرہ بغیر کل تو کے ذکر کیا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی طالب نہیں ہوتی، اس لیے وہ غدر نہیں کرتی۔ مثال تو کبھی ماں عامر فضر انہ عامر ممتا عبد اللہ ملا کشن کی رہی شیخا نماز کے رستان میں عامر تم صلاح کے اس سے خلافا، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جو توفیق کی دعوت دیتے، شرک سے منع کرتے، نماز سچائی اور پاک دامن کا امر فرماتے ہیں، یعنی یہ امیروں کی تعلیمات ہیں۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيُنْكِمُ بِهِ قَدَمَيَّ حَاتِمٌ، اگر وہ بات سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو وہ میری ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ یہ بات جو کچھ ابو سفیان نے کہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا تھا، وہ سب صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود ہرقل کہہ رہا ہے کان ما تقول حقا، یہ صحیح ہے جیسے کوئی آدمی آپس کی بات چیت میں کہہ دیتا ہے اگر تمہاری بات سچی ہے تو پھر ایسا ہوگا۔ یعنی بے کم و کاس تم نے کہا ہے، مبارو اعتراضی غلط بیان نہیں کیا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ حَاتِمٌ، میں جہاں اس وقت ہوں یعنی جو میرا دار السلطنت یا جو میرا ملک، میرا ملک ہے اور میرے قبضے میں، اس کے مالک ہو جائیں گے۔ یہ اس نے کتب سابقہ کی معلومات کی بنیاد پر کہا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، مجھ کو معلوم تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے لیکن یہ نہیں گمان تھا کہ وہ تم میں سے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کتب سابقہ میں یہ پر تصریح ہے کہ آخری نبی بن اسماعیل میں سے ہوں گے، تو پھر اس شخص نے کیسے کہہ دیا لم اکن اظن انہ منکم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بن اسماعیل کی تو بہت سی شاخیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے یہ سمجھتا ہو کہ اس شاخ میں سے ان کا ظہور نہیں ہوگا، کسی اور شاخ سے ظہور ہوگا۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ پاتا تو ان سے ملاقات کی تکلیف برداشت کرتا، ولو کنت عندہم لغسلت عنقهم، اگر ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے مبارک پاؤں اپنے ہاتھوں سے دھوتا۔ حرق نے یہ جو کہا، اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ پاتا تو پہنچنے کی تکلیف کرتا، وہ اس لیے کہ اس کو اپنی قوم کا حال اور نصرانیت پر شدت معلوم تھی، اور جو مخالفت کرتا ہے وہ اس کے کیسے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کن تو انگم لسل تو نقد، میں اس سے اس نے یہ اشارہ کیا کہ انبیاء کی نشان ہوتی ہے ان کا ادب احترام اور ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بڑے زبردست اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به ما جهت کلیہ، پھر اس نے وہ خط منوایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریا کلی کے ساتھ بھیجا تھا، الذی بعث به ما جهت کلیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے شاہان عالم کو دعوتی خطوط لکھنے کا ارادہ کیا، آپ سے عرض کیا گیا لوگ بغیر مہر کا خط نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت آپ نے انگوٹھی بنوائی، یہ سنسے کے آخر کا قصہ ہے، سنسات کے اول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھ صحابہ کو مختلف لوگوں کے یہاں خطوط لے کر روانہ کیا، جنہیں ایک صحابی حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی کے ان کو قیصر کے یہاں بھیجا تھا۔ دہیہ دار کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ منقول ہے، بعضوں نے ایک کو ذکر کیا دوسرے کو نہیں، اور بعضوں نے دوسرے کو ذکر کیا پہلے کو نہیں۔ فلاوی میں بسرا، بسرا کے اس سے مراد حارث بن شمر غسانی، اس کی حکومت ہرقل کی ماتحت تھی، وہاں بھیجا اس لیے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعے اس خط کا ہرقل کے یہاں پہنچنا آسان ہوگا۔ فدقاہو ابین بسرا، حاکم بسرا نے اس کو ہیرا باطل کو دے دیا، یعنی بالکل کے یہاں بھیج دیا، فقرا ابو اس نے اس کو پڑھا، بہت ممکن ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو خود پڑھا، اور ممکن ہے کہ عربی سے ناواقف ہو ترجمان سے پڑھوایا ہو اور ترجمان کی قراءت کو اس کی طرف منسوخ کر دیا. اقرب یہی دوسری صورت ہے، فیضا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے معلوم ہوا خط کا آغاز بسملہ سے ہوگا اگرچہ مکتوب کے لیے کافر ٹھیک ہونا ہو. امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ خط امور زنبال میں سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا آغاز کرنے میں بسملہ پر اتفاق کیا، حنبلہ ذکر نہیں کی. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کل من زنبال لازم دوتی ہے رحم اللہ کا وقت رواہ النسائی کے عمل والیلا میں حمد اللہ سے ذکر اللہ مراد، لیکن اور اس کی تائید میں یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ مسند احمد اور دارالقطنی میں بحمد اللہ کے بجائے بذکر اللہ کا لفظ آیا ہے، اور حافظ عبد القادر روحاوی کی الاربعین البلدانیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع ہوا، لیکن بسم اللہ یا ذکر اللہ کا لفظ بعض طرق میں معروف حمد اللہ کا لفظ ہے اور حمد ذکر خاص ہے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ ذکر عام سے ذکر خاص ادا ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کو نشمار نہیں کیا بلکہ شاید خطبوں کو یا اس جیسی چیزوں کو مراد لیا ہوگا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے خطوط منقول ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، کوئی خط بھی حنبلہ سے شروع نہیں ہوا، جہاں کہیں بھی افتتاح ملتا ہے بسملہ سے ملتا ہے، ان خطوط کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی کی کتاب الوثائق السیاسیہ، ڈاکٹر صاحب اس دور کے محقق شافعی عالم ہیں، ایمانی اصل ہیں، ان کے آبائے کرام نظام حیدرآباد کے دور میں حیدرآباد آ کر مقیم ہو گئے، پھر ڈاکٹر صاحب یہاں سے جرمنی منتقل ہو گئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے صحیح پر حمام کو دریافت کیا اور اپنی محققان مطالف تحقیقات کے ساتھ اس کو شائع فرمایا. جامع مامر کے بارے میں مولانا حبیب الرحمن اعظم گڑھی اور مولانا ڈاکٹر حمید اللہ میں بڑا اختلاف ہوا کہ یہ مصنف عبدالرزاق کا جز ہے یا مستقل جامعہ ہے اور کسی نے اس کو مصنف کے آخر میں ملا دیا. مولانا حبیب الرحمن ثانی کے قائل تھے, ڈاکٹر ثانی اول کے قائل تھے, اور صحیح یہ ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. اصلاً یہ مانر کی تصنیف ہے اور عبدالرزاق نے اس کا معظم حصہ اپنی کتاب کا جز بنا دیا. اسی لیے جامعہ مانر میں بعض روایتیں ملتی ہیں, اور اس جامعہ میں جو مصنف کے آخر میں لگا ہوا ان کا کوئی وجود نہیں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ عبدالرزاق کو روایت اپنے دوسرے مشائخ کے واسطے سے مل چکی, یا کہیں مانروی کے واسطے سے لے کر دوسری جگہوں پر درج کر دیا. تو عبدالرزاق نے تکرار سے گریز کیا. من محمد عبد اللہ و رسول, محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہرقل کی جانب. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر خط لکھا جائے تو کاتب کے نام سے آغاز کرنا چاہیے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. بعض صحابہ کا اجماع نقل کیا, لیکن زید بن ثابت, عبداللہ بن عمر وغیرہ سے مکتوب الیہ کے نام سے لکھنا بھی منقول ہے. امام محمد کی رائے یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں. القلیہ کی صحیح صورت ثانی بھی منقول ہے. امام بخاری اول کے قائل اور کتاب الادب میں ترجمہ نقل کیا, بمن یبدأ فی الکتاب, خط میں کس کے نام سے آغاز کیا جائے گا, عبداللہ رسول. آپ نے یہ لفظ لکھ کر اس بات پر تنبیہ کر دی کہ محمد اللہ کے بندے الہ نہیں ہیں, اور بندے محض نہیں اللہ کے رسول ہیں, اس لیے اللہ کے حکم سے تم کو دعوت نامہ لکھ رہے ہیں. الہ رقلا عظیم الروم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم الہ رقل عظیم الروم فرمایا, ملک الروم نہیں, اس لیے کہ ملک تو اس شخص کا ہوگا جس کو اللہ کے رسول منتخب فرماتے ہیں. البتہ آپ نے کلام کا انداز حکیمانہ اور نرم رکھا تاکہ تعلیف قلب ہو. وہ شخص بہرحال اپنی قوم میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا, لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے, اس لیے آپ نے عظیم الروم لکھا. سعید بن منصور کی روایت میں کہ جب خط پڑھا گیا تو ہرقل کا بھائی ناراض ہو گئے, اور حسن بن سفیان بزار کی روایت میں کہ اس کا ابن الاقرأ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا یہ خط نہ پڑھو. اس نے پوچھا کیوں, کہنے لگا اول تو اس لیے کہ اس نے اپنے نام سے شروع کیا آپ کے نام سے نہیں, اور دوسرے اس نے آپ کو عظیم الروم لکھا ملک الروم میں. پھر اپنے کہا اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو تو ان کو اپنے نام ہی سے شکر. سلام انامن پرال ہوگا, سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا. علماء نے اس سے استنباط کیا کہ کافر کو ابتدا سلام نہ کرنا چاہیے. یہی امام شافعی امام احمد ابن حنبل اور جمہور علماء کا مسلک ہے. امام طحاوی نے یہی امام ابو حنیفہ اور یوسف محمد سے نقل کیا ہے, اور بعض صحابہ اور بعض علماء انہیں حیہ کہتے ہیں, مطلب انجائے نمبر تین. بعض کہتے ہیں کہ تعلیف قلب کے لیے جائے. نمبر چار, صاحب ابن مختار کہتے ہیں اگر ضرورت ہو تو ابتداء سلام کرنا جائز ورنہ مکروہ. اور امام بخاری رضی اللہ عنہ مسئلہ کتاب الادب میں ذکر فرمایا اور مستقل ترجمہ نقل کیا. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کافر کو خط لکھا جائے تو سلام مانگا من تبائی خدا لکھا جائے. امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا قتلت الى يهودي او نصراني في حاله فاكتب الصلاه معنا من اتبع الهدى. یعنی جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرقل کو لکھا تھا, اور یہی سب سے اچھا طریق. اور یوں کافر کو ملاقات پر سلام کرنا حدیث منع, لا تبدرهم بالسلام. بعض صحابہ سے جو منقول ہے یا تو ان کو اس حدیث کا علم نہیں, اور اگر علم ہوا تو شاید انہوں نے مانا کو عام حالات پر محمول کیا اور ضرورت کے وقت کو اس سے مستثنا جانا. لیکن ابن عمر سے منقول ہے انہوں نے ایک غیر مسلم کو سلام کیا جب بتایا گیا کہ یہ مسلمان نہیں, فرمایا میرا سلام واپس کر دے. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ مشرک اور کافر اپنے شرک و کفر کے ساتھ اپنی کو حق پر نہ سمجھے, کسی تکبر کا شکار نہ ہو جائے, بلکہ اس سے اعراض کرنا دعوت علی الاسلام کا سبب بن جائے. اسلام آشتی السلام کا مذہب ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس مذہب میں داخل ہو کر جنت جو دار السلام ہے تک پہنچ جائیں. اما بعد, حمد و صلاۃ کے بعد یہ کلمہ فصل خطاب کہلاتا ہے. اس کے ذریعے مخاطبت میں دو مضمونوں میں فصل واقع ہوتا ہے. پہلے حمد و صلاۃ آتی ہے, پھر مضمون مقصود ذکر کیا جاتا ہے. مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کلمہ کہا, بات کہتی ہیں کہ اس ابن ساعدہ نے بات کہتی ہوں کار ابن لبئی نے بات کہتی ہوں سہدان ابن وائل نے سب سے پہلے کہا اور بعض روایات میں یعرو ابن قحطان کا نام آتا ہے. اگر قحطان حضرت اسماعیل سے پہلے اور یہ روایت ثابت ہے تو پہلے پائے یعرب ہوں گے, اور اگر قحطان بعد کے آدمی ہیں تو سب سے پہلے قائل حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. فَإِنِّي أَدْعُوكَ لِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ, میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. دعایا دار کے وقت کثرت کے ساتھ کفایت کے وقت پر مصدر ہے, دعوت کے معنی میں کتاب الجہاد میں آئے گا. ادعوک بداعیت الاسلام, داعیہ ہو سکتا ہے کہ مصدر ہو, کیونکہ فاعلہ اوزانی مصدر میں سے ہے, تم نے اس سے غام پڑھا ہوگا فعل اولا ہم فاعلہ فاعلہ. یہاں داعیہ دعوت کے معنی میں ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا کہ اس مفاعل جیسا کہ ظاہر ہو اس صورت معنی ہوں گے ادعو کبھی بالکلمۃ الداعیۃ الی الاسلام, اسلم تسلم تو مسلمان ہو جا سالم رہے گا. کتاب الجہاد میں آئے گا اسلم اسلم تسلم, یا تو ثانی اول کی تاکید ہے, یا اول سے انشاء السلام اور ثانی سے ثبات السلام مقصود ہے. اسلم و تسلم میں جنا سے اشتقاق ہے, دونوں کلمے ایک ہی طرز کے ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں. اسلم اپنے عموم کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی سلامتی کو شامل ہے. اگر ہرقل کو توفیق ہوتی اور وہ کتاب محمدی کے اس جملے مختصرہ کے عموم پر نظر کر کے اللہ پر توکل کر کے اسلام کو قبول کرتا تو وہ دنیا اور آخرت کے بلاؤں سے سالم رہتا, اور اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا. کسی کا ارشاد ہے, آئے کے با پیر من گفتا کی من نہ منکر من کنم اندر زمن, لیکن ترسم کی اہل حسد آپ کے در روزگار من رسد, گفت گردی بار کار بہر حق کنی از بلا ہائے دو عالم اینی. مثال, پہلی مرتبہ دورہ پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ابو داؤد پہلی کتاب تھی جو پڑھانے کے لیے آئی, میں باہر بیٹھا سہگری میں گاؤں پلوا میں مطالعہ کر رہا تھا, دروازے پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا, باجے بولنے لگے, شور ہونے لگا. جوان آدمی تھا, جب منہ برداشت ہوا باہر آ کے خوب باجے والوں کو ڈانٹا, بہت زور سے گرجا برسا, واپس آ گیا اور پھر ڈر لگ گیا کہ یہ لوگ حضرت شیخ کی جا کے شکایت کریں گے, حضرت ناراض ہوں گے. اب ڈر کے مارے بچوں نہ کھانا اچھا لگے, نہ پینا اچھا لگے, نہ نیند آئے, خیر کسی طرح سے نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی. صبح کو جو آنکھ کھولی تو ان پر یہی مسئلہ تھا، از بلا ہائے دو عالم امن، میں سمجھ گیا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اطمینان ہو، سمجھ میں آیا تم؟ اس پہ قصہ اب تک وہ وقت یاد ہے، از بلا ہائے دو عالم امن، جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو یہ اللہ حفاظت کرتا ہے، غلطی بناری ہوئی کہ ہماری نیتوں میں گڑبڑ داخل ہو جاتی ہے، کہیں ہم نام و جام کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، کہیں شان کے لیے پرانے و مرنے لگتے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ، اس لیے ہمارے عمل کا اثر نہیں ہوتا. جب بھی تلاش کرو تو اپنے کام میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی کھوٹ، کوئی نہ کوئی فساد مل رہا ہے. اس لیے کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھونکنے بجانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ رسول اس سے مقصود ہیں یا نام جاہ مقصود ہے. یہاں پہ اس کا دل لرز جاتے ہیں، اس لیے یہ پڑھنا پڑھانا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں سے کئے حق ان کے لیے ہے اور کتنا اپنا مسئلہ. اللہ اجرک مرتین، اللہ اس کو دو بار تیرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک تو اپنے نبی کے اتباع کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا، یا ایک اپنے ایمان کا اور دوسرا اپنے اتباع کے ایمان کے سبب بننے کا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْجَمِيعِ، اگر تو رگردانی کرے گا تو تجھ پر یعنی سنگین کا گناہ ہوگا. یہ لوگ بخاری شریف میں اسی طرح سے واقع ہوا، ابتدا میں یا ہے لیکن دوسرے نسخے میں الاریسیین ہے حمزہ کے ساتھ، اور اسی طرح دوسری جگہ بخاری شریف میں اور دوسری کتب حدیث مسلم وغیرہ میں واقع ہوا ہے، اور یہ راجح ہے. پھر اس کے بعد اس لفظ کے ضبط میں اختلاف ہے کہ سین کے بعد ایک یا ہے یا دو. ایک اور تو یہ ہے کہ ایک یا ہے، صورت میں یہ کریمہ اریسین کریمین کے وزن پر ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سین کے بعد دو یا. اس صورت میں یہ کریمہ عظیمین کے وزن پر ہوگا، اور ایک تیسرا ضبط ہے ارمیسی بکسر الحمت و تشدید الرائے شرنی بین کے وزن پر. ابو عبید القاسم بن سلام نے اول کو راجح قرار دیا، اختیار کیا، اور ثانی کو محدثین سے نقل کیا ہے، اور یہ اشارہ کیا کہ یہ رواد کا تصرف ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ثانی کی توحید کی، وہ فرماتے ہیں اگر اس علی سین پڑھا جائے تو یہ عریس کی طرف نسبت ہو، اور اگر عریسی گین پڑھا جائے تو یہ عریسی کی طرف نسبت ہے، اور دونوں ہی صحیح ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا، مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد کاشتکار، بیہقی کی ایک روایت میں واقع ہوا فلنا لے کر اسمل ابکاری، ابکار کاشتکار، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اشیار، ٹیکس وصول کرنے والے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ ملوک مراد ہیں جو رعایا کو ادیان باطلہ کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مجوسیوں کا ایک خاص فرقہ مراد ہے جو مقبوضہ وغیرہ کھاتا ہے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے عیسائیوں کا ایک خاص فرقہ مراد ہے جو اریوس مصری کے ماننے والے ہیں، جو اسکندریہ کا لاش پادری تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کا قائل اور الوہیت کا منکر تھا، اور کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ مخلوق کو پیدا کیا۔ امام طحاوی نے اسی کو اختیار کیا، بلکہ یہی قول ذکر کیا۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہرقل اسی عقیدے کا قائل تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرقل کے خط میں لکھا تھا فإن عليك إثما عريسيا، تو جس عقیدے کا قائل ہے اگر تو نے اس کو چھوڑ کر اسلام کو توحید کو قبول نہ کیا تو اپنے سارے ہم عقیدہ لوگوں کو ایمان سے روکنے والا بنے گا، اس لیے سب کا گناہ تیرے سر لگ جائے گا۔ حضرت مولانا علی میاں دامت رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا اور عکار کی تفسیر کو مجروح قرار دیا، مرجوح اس لیے کہ یہ خط ہرقل کو لکھا گیا۔ حالانکہ اس کی سلطنت میں کاشتکاری کم تھی، اور خسرو پرویز کو جو خط لکھا گیا اس میں یہ کلمہ نہیں لکھا گیا، حالانکہ اس کی سلطنت میں کاشتکار زیادہ بستے تھے۔ اگر کاشتکار مراد ہوتے تو یہ خط، یہ لفظ بجائے ہرقل کے خسرو پرویز کے خط میں ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم دونوں کے خطوں میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مولانا کے نقطوں میں سے ہے، میں نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ نقطہ مولانا علی میاں کے علاوہ کسی اور نے بیان کیا، اور بھئی میری عادت ہے انسب الفائدہ الی صاحبہا، ہاں البتہ اگر ایک ہی بات بسم عالم لکھ رہے ہیں تو میں سب کا نام چھوڑ دیتا ہوں، بے نام کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں دھوپ نکل آئی، کوئی بھی یہ نہیں کہتا سورج کی دھوپ نکل آئی، تو سب جانتے ہیں کہ سورج ہی سے دھوپ نکلتی ہے، تو وہ بات جو سبھی لکھتے ہیں وہ تو گویا سورج کی طرح سے معروف مشہور ہے، تو اس کیا ضرورت ہے اس نے یہ کہنے کی قال فلاں کذا قال فلاں کذا، بس وہاں کا قول ذکر کر دیتی ہوں اور قائل